o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, nad którą pracuje Senat. Będę przy tej decyzji miał oczywiście na względzie kwestię dobrostanu zwierząt. Będę miał tutaj także na względzie byt i jakość życia polskich rolników. Białoruskie służby blokują kolejne demonstracje opozycji. W Wielkiej Brytanii będą wielotysięczne kary za zignorowanie obowiązku kwarantanny. Prezydent zapewnił rolników, że oceniając nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, weźmie pod uwagę ich interesy. Andrzej Duda w trakcie prezydenckich dożynek podkreślał, że wokół przegłosowanej w piątek ustawy padło wiele słów, które nigdy nie powinny paść z ust nikogo w Polsce, zwłaszcza takich, którzy na rolnictwie się nie znają. Zaznaczył, że prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły. Obiecuję z tego miejsca polskim rolnikom, spokojnie obserwując prace parlamentarne, proszę o zachowanie spokoju. Prace trwają, jeszcze się nie zakończyły. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście przyjdzie do mnie wtedy, kiedy te prace się zakończą, po to bym podjął decyzję co do jej dalszych losów. Będę przy tej decyzji miał oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt, te wszystkie, które są ważne, ale będę miał tutaj także na względzie byt i jakość życia polskich rolników. Możecie Państwo być tego pewni. Ustawa zakłada m.in. ograniczenie możliwości uboju rytualnego oraz zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Zanim nowelizacja trafi do prezydenta, zajmie się nią Senat. Białoruskie służby specjalne starają się nie dopuścić do zorganizowania marszów opozycji w całym kraju. W Mińsku i innych miastach zgromadzone zostały duże siły milicyjnego OMON-u i wojsk wewnętrznych. Funkcjonariusze rozpraszają nawet małe grupy osób, które gromadzą się w stolicy. Są już pierwsi zatrzymani w Mińsku i Mohylewie. Nawet 10 tysięcy funtów wkrótce trzeba będzie zapłacić w Anglii za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. Chodzi o obowiązek izolowania się po powrocie z niektórych rejonów świata, ale też o pozostanie w domu przez 2 tygodnie, jeśli przebywało się w towarzystwie zakażonej osoby. Nowe zasady wejdą w życie za 8 dni. Z danych rządu wynika, że część ludzi nie stosuje się do dotychczasowych regulacji. Łamany jest na przykład zakaz spotykania się w gronie większym niż 6 osób. Tymczasem liczba zakażeń rośnie, a administracja Borisa Johnsona ostrzega, że być może będzie musiała wprowadzić ostrzejsze środki i nie wyklucza ponownego lockdownu. Stoimy przed wyborem, ostrzega minister zdrowia Matt Hancock. Jeżeli każdy będzie przestrzegał zasad, uda nam się uniknąć ogólnokrajowego lockdownu, ale musimy być przygotowani na wszystko. Od 28 sierpnia rząd wprowadzi więc kary, najpierw 1000 funtów, w przypadku kolejnych wykroczeń 10 razy więcej. Z drugiej strony ludzie biedniejsi i nie mogący wykonywać pracy zdalnie mają dostawać 500 funtów tygodniowo. A tymczasem lider opozycji Keir Starmer pyta w BBC, dlaczego rząd doprowadził do takiej sytuacji. Na miejscu premiera przeprosiłbym za zbyt małą liczbę dostępnych testów. Mieliśmy całe lato na przygotowanie. Tymczasem burmistrz Londynu Sadiq Khan wzywa rząd do natychmiastowego działania. Przekonuje, że w stolicy trzeba nałożyć lokalne ograniczenia, tak by uniknąć powtórki z sytuacji z końca marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta w 40. rocznicę wznowienia transmisji nabożeństw w Polskim Radiu. To tam od 1980 roku co niedzielę transmitowane są msze. To efekty żądań protestujących wówczas robotników. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który przypomniał, że 40 lat temu msze wróciły do Polskiego Radia dzięki robotnikom, którzy wpisali to jako jeden z 21 postulatów porozumień sierpniowych. Była to zdobycz Solidarności. Po mszy list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Tadeusz Deszkiewicz. Wskutek zaś tego protestu władza propagująca ateizm zaczęła transmitować msze. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomniała, że nasza rozgłośnia pierwszą transmisję mszy nadała w 1927 roku jako pierwsza stacja radiowa na świecie. Dzięki tym mszom radiowym wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie osobiście, mogą czerpać z daru Eucharystii. Możliwość taka jest szczególnie ważna w trudnych czasach, czasach próby, jak obecna pandemia i związane z nią ograniczenia. Po mszy odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, jadący z Skodą Fabią Rally 2 Evo, wygrali rywalizację w kategorii WRC 3 w rajdzie Turcji piątej rundzie Mistrzostw Świata. Tak jak przed rokiem, przed trzykrotnym mistrzem Europy znaleźli się tylko kierowcy jadący samochodami WRC. W klasyfikacji generalnej triumfował Brytyjczyk Elfyn Evans z Toyotą Yaris, no a jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, Kajetan Kajetanowicz był na siódmej pozycji. Trzeci raz z rzędu Toyota wygrała jeden z najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych na świecie, Le Mans 24. Po raz trzeci w zwycięskim zespole jechał Kazumi Nakajima. Do tego zespołu należeli również Nowozelandczyk Brandon Hartley i Szwajcar Sebastian Buemi. Robert Kubica nie dojechał do mety dzisiejszego wyścigu w serii DTM na torze Nürburgring. W samochodzie Kubicy doszło do awarii skrzyni biegów, no i jechać się nie dało. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Miller. W ekstraklasie piłkarskiej w kraju właśnie zaczyna się spotkanie Zagłębia Lubin z Krakowią, a o 17.30 Lech zagra z Wartą, czyli Poznań z Poznaniem. Ruszają również pierwsze półfinałowe mecze żużlowej Ekstraligi. O 16.30 czwarty po sezonie zasadniczym Falubas rywalizować będzie z pierwszą Unią Leszną. Kierownik Falubazu Tomasz Walczak. Bezapelacyjnie uważam, że Unia Leszna jest faworytem tego spotkania. Kibice tego oczekują, działacze prawdopodobnie też i zawodnicy sztab szkoleniowy muszą wygrać. A wiadomo, zawsze na faworycie ciąży jakaś większa presja, więc my na troszeczkę większym luzie możemy sobie pojechać, ale na pewno będziemy skoncentrowani, chcemy to wygrać, ale według mnie Unia Leszna jest tutaj faworytem. Unia przegrała u nas wysoko. Liga w tym roku jest ciekawa i mam nadzieję, że dalej będzie taka ciekawa. Faworyci dosyć często przegrywają. Drużyny skazywane na walkę o utrzymanie awansują do czwórki. O 19.15 zacznie się mecz Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Rewanża 27 września. W NHL zaczęło się najważniejsze z ważnych, czyli finał. W pierwszym spotkaniu Tampa Bay Lightning przegrali u siebie z Dallas Stars 1-4, a gra się do 4 zwycięstw. W NBA walczą na razie w finałach konferencji. Miami Heat przegrali z Boston Celtics 106-117, a w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-1 dla Heat. Za 2 godziny trzecia strona medalu, a tam więcej o żużlu, o Le Mans i o zwycięstwie Kajto w Turcji. Połączymy się z Kajetanem, a poza tym sporo o piłce, bo działy się rzeczy ciekawe. O boksie za oceanem rozmowa z Janem Błachowiczem, który stanie przed szansą zostania mistrzem świata w MMA w UFC. No i postaramy się, żeby działo się wystarczająco dużo, żeby było ciekawie. No, nie zapomnimy również o spotkaniu z Markiem Brzezińskim i o Tour de France. Najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, większe zachmurzenie na Lubelszczyźnie. Jutro więcej słońca i cieplej do 24 stopni. Tyle pokażą termometry we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać się. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawczepeugeot.pl. Bohaterze domu, chcesz wyposażyć swój domowy warsztat? Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. Od poniedziałku do czwartku, 24 września, 10% rabatu na elektronarzędzia i artykuły BHP. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trzech razy nota. Kłania się Roman Dziewoński. Proszę Państwa, są takie momenty, w których jedno właściwie przywołuje na myśl coś z przeszłości. Ja się już tu wielokrotnie deklarowałem, że współcześni muzycy, i to ci najbardziej, nazwijmy ich młodzieżowi, młodzi ludzie, wielokrotnie przywołują swoich idoli, Stevie Wondera i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie są takie miejsca, które pozwalały kiedyś przetrwać albo w ogóle trwać czy występować muzyką. One może nie były najbardziej eksponowane, ale były bardzo ważne. W poprzedniej audycji spotkałem się z muzyką dla Państwa przygotowaną Jimmy'ego Calama. To jest dla mnie showman, ale znakomity muzyk, pianista, kompozytor. I to on podsunął mi właściwie, ja się odgrażałem, że najnowsza jego płyta niedługo się pojawi i to rzeczywiście. Usłyszymy ją, przynajmniej fragmenty wspólnie, ale on wspominał właśnie o angielskich muzykach, którzy dla niego byli bardzo ważni. I wspomniał o Geordie Fame, taki facet był, w latach 60. wystartował. Jego piosenka, jeden z największych przebojów Je, to wielokrotnie powtórzona potem właśnie w programie trzecim, także w wykonaniu Matta Bianco, ale zaraz za tym poszedł trop takiego miejsca, jednego naprawdę z niewielu, które pozostało sprzed lat, mianowicie klubu Roniego Scotta. I tu doszedł jeszcze Van Morrison. Przed wielu laty tych dwóch panów, Van Morrison i Geordie Fame, wystąpili w tym klubie, a potem powstała płyta. I ona dzisiaj trzykrotnie w trzech nagraniach pojawi się w tej pierwszej godzinie naszego spotkania. Van Morrison, Geordie Fame, Centerpiece. The more I'm with you, pray, baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease. But nothing's any good without you, 'cause baby you're my centerpiece. I'll buy a house and garden somewhere along a country road of peace. A little cottage on the outskirts where we can really find release. But nothing's any good without you, 'cause baby you're my centerpiece. Hey baby, come and go. Thank you. Van Morrison i Jody Fame powrócą jeszcze dwukrotnie. A dzięki Annie Regulskiej i Magdzie Trzastce, no, ta muzyka, te trzy nuty krążą po eterze i krąży też wiele muzycznych dźwięków, które przywołuje każdemu z Państwa, podejrzewam, jego wyobraźnia, jego pamięć. Klub Roniego Scotta, no, chociażby ostatnio nagrania, które pewnie do Państwa, to szczególnie tych młodszych słuchaczy docierają, to Nora Jones, ale nie tylko ona. To jest takie miejsce w Londynie, które przetrwało, bo wiele klubów to są właściwie już tylko nazwy, coś z przeszłości, albo przeniesione w zupełnie inne miejsce, prowadzą to komercyjni sprzedawcy, którzy nam coś wciskają, za czym nie przepadam. A chyba największą rewolucję to kilka lat temu zrobiło Radiohead, które odłączyło się od tych wielkich wytwórni i po prostu postanowiło inaczej dystrybuować swoją muzykę. Natomiast w tamtych czasach zarówno Van Morrison, jak i Jody Fame, to jest końcówka lat 50., początek 60., no właściwie też szukali swojej drogi. Szukali wydawnic, możliwości wydania płyt, ale przede wszystkim występowali w klubach i tam ich rozpoznawano. No ale do tego jeszcze powrócę. Nie tak dawno, właściwie z jednej z ostatnich płyt Sade, przypomniałem jedną z jej piosenek, nie w nowej wersji, tylko tak jak występuje i bardzo mi się podoba, że ona nie próbuje kombinować, nie zmienia, nie próbuje być modna. I dlatego dziś w związku z Van Morrisonem i Jody Fame'em i tym upływającym czasem chcę przypomnieć jej nagranie, no, z roku 1984. Z płyty Diamond Life, ale to nie będą te najbardziej znane utwory. Będzie to piosenka Hang On To Your Love, Sade. Przepraszam, ale będę się powtarzał w dwóch sprawach. Pierwsza dotyczy miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą przedstawić swoją muzykę, swój pomysł na muzykę. A druga to taka, która dotyczy nawet największych gwiazd, ale także tych, które pojawiają się na rynku i na przykład mówią, że dla nich wzorem jest, mówię tu o paniach, Sarah Vaughan czy Ella Fitzgerald, ponieważ talent talentem, ale ciężka praca i rzemiosło. Może ktoś o tym czasami zapomnieć przy pomocy tych hebli, tego wszystkiego, co można w studio zrobić i poprawić, ale potem trzeba wyjść na scenę i zaśpiewać. A tu czasami zdarzały się, i to nieraz, poważne kłopoty. Alicia Keys, Karma. Swing to oczywiście w drugiej godzinie naszego spotkania, przynajmniej więcej tego swingu będzie, ale Państwo mogą się zdziwić, dlaczego przy tym nagraniu w ogóle o tym wspominam. Przepraszam, ale sposób aranżacji, pomysły w tego typu nagraniach, jak przed chwileczką Alicia Keys zaśpiewała swoją karmę, to właśnie jest czysta droga z tamtych źródeł. To myślenie o instrumentach, o tym, gdzie może się coś pojawić. Nie tylko dlatego, żeby się pojawiło, tylko to jest jakaś rozmowa instrumentów pomiędzy sobą, które sprawiają, że słuchamy albo zapamiętujemy w ogóle taki utwór. Natomiast nagranie, które teraz Państwo usłyszą, pochodzi z płyty Mr. Bungle, Retro Vertigo. Coś w rodzaju takiej uwertury nam się pojawi potem. Jest to właśnie dwuczęściowy numer, ale nieco przewrotnie, bo mogą Państwo uznać, że to, co kiedyś było wspaniałe i to się cudownie rozwija, teraz to nie za bardzo. No tu jest taka malutka odwrotka w tych nagraniach, które Państwu chcę przedstawić, ponieważ gdybym dzisiaj puścił to, co prezentuje Mr. Bungle, gdybym przedstawił któreś z jego nagrań, mogliby się Państwo przynajmniej w mojej audycji zdziwić, bo to jest właściwie trash. Natomiast zaczynało się od czegoś takiego, co za chwilę Państwo usłyszą. Retro Vertigo, Mr. Bungle. Before you Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Van Morrison i Jody Fame. Nagrania z płyty z 95 roku. How long has this been going on? Jody Fame bardzo często wspominał o różnych miejscach, w których właściwie rozpoczęła się jego kariera, ale między innymi wymieniał klub Flamingo. Dziś trochę zapomniany, a w większości z Państwa pewnie w ogóle nie znany. To jest klub, miejsce, gdzie bardzo wielu angielskich artystów startowało. Jazzowy, rockowy, popowy. Ja za takimi podziałami nie do końca przepadam, bo chociażby Van Morrisona próbują zaklasyfikować jako bluesmana, folk, soul, rock. To jest po prostu jego indywidualny podpis, który bardzo cenię i na jego płycie z 2012 bodajże roku jest jako hasło wywoławcze coś, co mi się strasznie podoba. Born to sing, no plan B, czyli urodzony do śpiewania, nie mam planu B, żadnego awaryjnego. Myślę, że w przypadku i Jimmy Calloma, i Georgie Fame'a, i Van Morrisona nie było planu B. Oni po prostu musieli śpiewać. Van Morrison jest Irlandczykiem, Georgie Fame Anglikiem. Czy ma to jakieś znaczenie? Spotykają się i śpiewają razem. Z tym, że w przypadku Van Morrisona niektórzy nawet przyrównywali go do takiego irlandzkiego Boba Dylana ze względu na znakomite teksty. On wystąpił kilka lat temu w Warszawie, w sali kongresowej. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś z Państwa trafił wtedy na jego koncert. Znakomity. A ja chcę teraz powrócić do właśnie klubu Roniego Scotta. Naprawdę też jeszcze raz muszę powiedzieć, to jest niebywałe miejsce, gdzie nie to, że zatrzymała się historia, tylko atmosfera tam jest tak wspaniała, która no, gdzieś czasami w jakichś miejscach zostaje i nie można wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Van Morrison i Georgie Fame po raz kolejny. Who can I turn to? Who can I turn to when nobody needs me? My heart wants to go, so I must know where my destiny leads me. With no star to guide me, and no one beside me. I will go on my way, and after the day, the darkness will hide me. Maybe, baby, maybe, maybe, maybe, baby, tomorrow. Maybe tomorrow I'm gonna find what I'm after. I'll find what I'm after. Throw off my sorrow, beg, steal and borrow my share of laughter with you. I can cling to, I can learn to with you. I'm one of them new days. Who can I turn to if you turn away? tomorrow. Maybe tomorrow I will find what I'm after. I'll find what I'm after. I wanna beg, steal, or borrow. If you turn away, say that you stay. You turn away, don't you turn away. Who can I turn to? Lubię takie spokojne, bez wysiłku zaśpiewane piosenki. Tu nikt nikogo nie udaje, nie musi. To się toczy w sposób naturalny. Potrafi, no, troszkę zahipnotyzować nawet. Zresztą siła słabszego numeru w tym sensie, że cichszego na przykład w ułożeniu koncertu jest niebywała, aby przygotować na kolejną eksplozję, ale to już są mistrzowie od pojawiania się takich sygnałów. Czy sława, popularność nazwijmy to, przemija? No, różnie to bywa. Jamiroquai kilka lat temu był jedną z największych gwiazd. Czy przeminął? Nie, robi swoje nadal. Ale ja chcę sięgnąć dzisiaj po jego wersję piosenki jednego z najsłynniejszych zespołów z lat, no powiedzmy sobie epoki disco, zespołu Kool & The Gang, Jamiroquai i Hollywood Swing. Hey, hey, hey.

hold on this balance and be. I lose my breath each time I scream. All the time that it takes isn't clear. In the park, I sit alone out in the dark. On the days separated from you, it seems like walls and months break through. I'm just being. Spokój w głosie Joe Cockera. Coś niebywałego. Jakie jest życie? Jak nam się komplikuje bez naszego udziału? Piosenka Vana Morrisona i Georgia Fame. That's life. That's life. That's what the people say. You're riding high on April. Shot down on me. I know I've got to change my tune. When I get back up on top in June, that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks from stepping on a dream. I don't let it get me down, no, no, no. This big old world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up, down, over and out. And I know one thing. Every time I find myself flat on my face, myself up and get back in the race. That's life. I can't deny it. I thought of quitting, but my heart wouldn't buy it. If I don't think it's worth a try, I'm gonna roll myself up in a big bone and die.